Putten met het NOS-journaal. Het hoofd van de Oekraïnse afdeling van Amnesty International is opgestapt. Oksana Pokaltsjoek is het niet eens met een rapport van Amnesty over de oorlog. Donderdag meldde de internationale organisatie van Amnesty, na onderzoek, dat Oekraïne zijn eigen burgers in gevaar brengt door militaire bases te bouwen in woonwijken en bij scholen en ziekenhuizen. President Zelensky reageerde meteen woedend. Volgens hem probeert Amnesty de Russische terreur goed te praten. Het opgestapte hoofd zegt dat het rapport lijkt op Russische propaganda en noemt de conclusies eenzijdig. Oud-staatssecretaris Ton Frinking is overleden. Vanaf 1977 was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. Eind jaren 80 werd hij staatssecretaris van Defensie in het derde kabinet Lubbers. Met minister Ter Beek was hij verantwoordelijk voor de oprichting van de luchtmobiele brigade. In zijn tijd als Kamerlid voerde hij debatten over de modernisering van kernwapens. Minister Hoekstra meldt het overlijden van Frinking, partijgenoot, op Twitter. Ton Frinking was 91. In 3 weken tijd heeft de kustwacht in het Caribisch gebied 4000 kilo drugs onderschept. Dat is meer dan heel vorig jaar. Vorige week hield de kustwacht een groepje Venezolanen aan met 1600 kilo cocaïne. Deze week was de vangst 1000 kilo. Het aantal wolvenroedels in Nederland is opgelopen naar 4. In het zuiden van de Veluwe zijn 2 wolvenwelpen gezien, meldt de zoogdiervereniging. Daar kwam een melding met een foto binnen. Begin deze week werden 3 jonge wolven gezien op de grens tussen Friesland en Drenthe. Eerder waren al 2 andere wolvenroedels op de Veluwe gezien. En het weer nog. Zon en stapelwolken en in het noorden een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden. En het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een aanrijding staat er file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen, 11 kilometer in totaal. De vertraging is een kwartier, alle rijstroken zijn inmiddels vrij. De andere kant op daardoor ook iets minder dan 10 minuten oponthoud. En verder is het wat drukker richting Zeeland op de N256 bijvoorbeeld van Goes naar Zierikzee. Tussen Colijnsplaat en Zierikzee-Zuid 10 minuten oponthoud. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft, taal staat. Spits. Dankjewel, Mieke en Peter. Goedemorgen. Ook getallen spreken een taal. Die taal kan je vertalen. De betekenis ervan dringt zich op. Maar zo exact als het getal is, zo rekbaar is de taal die je gebruikt om die getallentaal uit te leggen. Die gedachte kwam bij me op toen ik gistermorgen in de Volkskrant de prijzen zag van de supermarktproducten die duurder zijn geworden. Prijzen van vorig jaar werden vergeleken met de prijzen van vandaag. Die vertaalslag dat alles duurder was geworden, kon ik in één oogopslag maken natuurlijk. Maar toen ik de prijsvergelijking van de afzonderlijke producten nader bekeek, merkte ik dat ik ieder prijsverschil weer anders uitlegde. De komkommer bijvoorbeeld, zo las ik, is 30 eurocent duurder geworden, van 59 naar 89 cent. Ik had de neiging het woord fors te gebruiken. Het bruine pistoletje is vergeleken met vorig jaar 6 cent in prijs gestegen. Nou, dat valt mee, vond ik. En ik werd helemaal enthousiast over de prijs van bananen. Gelijk gebleven. Tot ik daarna de prijsstijging van de eieren weer zag. Maar liefst 55 cent duurder voor een doosje met 6. En zo ging het maar door. Mijn persoonlijke gedachten hechten zich vast aan het prijskaartje. Ze schreven in mijn taal wat de getallen lieten zien. Ik probeerde het, zo merkte ik, het voor mezelf nog een beetje draaglijk te maken allemaal. Die neiging heb ik nu eenmaal. Of dat helpt? Mij wel. Eventjes. Maar mijn woorden kunnen wat getallen niet kunnen. De zaak mooier voorstellen dan dat die is. Welkom in de Taalstaat. Hallo, is er iemand daar vannacht? Ik ben klaar met hier alleen zijn. Is er iemand die op mij wacht? Voor mijn noodkreet van de dagen. Hallo. We kennen hem ook als Twan van Steenhoven van de Opposites. De producer die we ook horen is Antoon. 18 jaar en geldt als het talent van de nieuwe generatie. Echo. Het enige wat de zanger hoort is de echo van zijn eigen stem. Daarmee onderstreept hij, vind ik, heel indringend zijn eigen eenzaamheid. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Theoloog Pater Mark Robin Hoogland over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Kiki Schippers over haar optreden op de parade. Leendert van der Sluis over de verzamelde gedichten van de 100 jaar geleden overleden Jacqueline E. van der Waals. Geert en Waling is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Jeroen Koster uit Amsterdam en Monique Schoutsen uit Lent doen mee aan het Godictee-spelspel onder leiding van Wouter van Wingerden namens Onze Taal. Louis Stiller over zijn boek Plot en Caroline van der Plas in Lang Leven, de Nederlandse taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Onder het motto Liefde is voor iedereen vaart de KRO-NCRV vandaag mee in de feestelijke Canal Parade, die straks begint als onderdeel van Pride Amsterdam. Maar het idee dat liefde voor iedereen is, is niet wat de gelovigen eeuwenlang in de kerk te horen kregen. Met verwijzingen naar passages uit de Bijbel werd homoseksualiteit afgekeurd. Maar wat staat er nu echt in die Bijbel over homoseksualiteit? De Amerikaan Daniel Helmaniak schreef daar meer dan 20 jaar geleden al een boek over. En afgelopen donderdag verscheen een Nederlandse bewerking van het boek wat de Bijbel wel zegt over homoseksualiteit. Het boek is geschreven door pater Mark Robin Hoogland, lid van de congregatie van de Passionisten en theoloog. Dag, meneer Hoogland. Goedemorgen. Die titel, wat de Bijbel wel zegt over homoseksualiteit, suggereert dat we eeuwenlang verkeerde aannames over homoseksualiteit in de Bijbel hebben gehaald? Ja, dat brengt Daniel Helmaniak duidelijk in het boek naar voren. Dus die geëigende teksten die steeds worden geciteerd om het te veroordelen, die legt hij één voor één onder de loep. En één voor één komt hij tot de conclusie dat ze het niet veroordelen. Dus die teksten gaan over iets anders. Ze gaan over geweld, ze gaan over misbruik, ze gaan over gebrek aan liefde. Of ze gaan zelfs over liefde, maar dan moet je ze goed lezen. Ja, over dat goede lezen. Heeft u een voorbeeld van zo'n verkeerde vertaling die ook tot een verkeerde uitleg heeft geleid? Er zijn een aantal voorbeelden te noemen. U heeft dat dikke boek voor u? Ik heb het dikke boek voor me liggen, ja. Ja, nee, dus een van de mooiste vondsten, vind ik zelf, die in van mijn preken naar voren komt. Dus het boek is aangevuld met 7 preken die ik ook daadwerkelijk heb gehouden op basis van de inzichten van dit boek. Mm-hmm. En die heb ik dus ook gehouden in parochies en andere bijeenkomsten. En een van de mooiste is toch wel het verhaal van de slaaf van de 100 man. Waarin in het Lucas-evangelie staat dat deze slaaf veel voor hem betekende. Mm-hmm. Dat is een interessante verwoording, hè, in het Nederlands. En ook in andere bijbelteksten staat het ongeveer zo. Maar wat staat er dan in het Grieks? Welk woord staat er dan? Dat weet ik niet. Er staat een woord dat heet entimos. Daar komt ons woord intiem vandaan. Aha. En dat woord betekent ook in het Nederlands veel verschillende dingen. Maar in de Bijbel wordt het maar op enkele plaatsen gebruikt. En als je die plekken dan nagaat, van waar wordt het nu gebruikt, dan blijkt dat het steeds gaat over een unieke liefde. Een liefde die niet te vervangen is. De liefde voor je eigen kind. En in dit geval dus een liefde tussen 2 mannen. En Lucas gebruikt dit woord om de liefde tussen deze 2 mannen te betekenen. Nou, dat is wonderlijk. Dus de Bijbel veroordeelt dat helemaal niet? Jezus heeft het volgens dit Bijbelverhaal absoluut niet veroordeeld. Hij heeft zelfs die slaaf genezen, zodat die liefdesrelatie kan voortduren. Wat interessant. Heeft u nog een voorbeeld? Nou ja, je kunt kijken naar woorden. Je kunt ook kijken naar teksten. Dus mm-hmm. hoe lees je woorden die je leest in een context? Een beroemd voorbeeld, berucht voorbeeld dat steeds wordt aangehaald, is de Romeinenbrief. Voor de kenners, 1 Romeinen 1:27. Ja, ik zie iedereen opstaan nu van dat die weten dat. Precies, dat is de gebruikte tekst. Mag ik hem voorlezen? Zeker. Ja? Er staat dus in de Willebroordvertaling: eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn zij in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan hun lijven het verdiende loon voor hun afdwaling. Dat is even een vers uit een context. Dit klinkt veroordelend. Precies. En je denkt, daar kun je toch niet omheen. Dat staat er toch letterlijk. Ja. Maar als je het leest in het geheel van die Romeinenbrief, hè, dat is een opgebouwd betoog. Daar heeft Paulus een bedoeling mee met die brief. Hij wil graag die christenen uit de heidendom en de christenen uit het jodendom wil die tot één gemeenschap maken. Hm. Maar dat levert allerlei problemen op. En we zien dat ook in deze tijd met alle inculturatie. En we hebben hetzelfde geloof, maar we hebben een andere cultuur. Daar gaat het daar ook over. En uiteindelijk wil hij die gemeenschap tot één gemeenschap maken. Hij gebruikt dit aan het begin van zijn preek om die Joden een beetje tot zijn gehoor te rekenen. En die mensen worden enthousiast, beginnen een beetje te lachen. Van kijk nou, ja, die heidenen. Het is ironie. Het is ironie. En dat blijkt ook als je kijkt dan naar de conclusie van die brief in hoofdstuk 14. En dan staat er dus: laten wij dus voortaan elkaar niet veroordelen. Neem u liever voor uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet, ik ben ervan overtuigd, door mijn verbondenheid met onze Heer Jezus Christus, dat niets onrein is uit zichzelf. Iets is alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt. Met andere woorden, als u vindt dat iets slecht is en u doet het, ja, dan bent u verkeerd bezig, hè, op dat gebied. Maar dus er staat helemaal geen veroordeling in deze tekst. Maar dat betekent dat die Bijbel door de eeuwen heen verkeerd is uitgelegd en eigenlijk heel opportunistisch is geïnterpreteerd. Ja, je moet dan dus kijken naar de receptiegeschiedenis. Hè. Dus hoe is dat nou in die 12e eeuw misgegaan? Mm-hmm. In de 12e eeuw was er de pest. Het brak uit. De oprukkende islam boezemde angst in. Waar komt dat van? Wat is er aan de hand? Worden wij gestraft voor onze zonden? En als op dat moment een seksueel schandaal onder monniken aan de oppervlakte komt, mm-hmm, dan wordt al gauw die link gelegd en worden die teksten vanaf dan, als het ware, niet alleen zo altijd, want sommige kerkvaders hebben het al zo gelezen, maar dan wordt het een soort bon ton om dat zo te lezen. Ja. En wordt dat verdisconteerd in de leer. Dus de conclusie kan zijn, in de Bijbel staat geen veroordeling van de homoseksualiteit. Het is als mensen het erin willen lezen, dan vind je het misschien, maar het staat er niet. Meneer Pater Mark Robin Hoogland, ik vind het een heel bijzondere uitspraken die u heeft gedaan. En die zijn dus ook terug te lezen in uw preken. Gaat u nog naar de Kennel Parade vanmiddag? Nou, ik ben nu zo dichtbij. Ik zou maar even gaan. Ik ben één keer geweest, ja. zo tien jaar geleden. Dus ik dacht van, het is wel een goede aanleiding om nu eens weer te gaan en eens te kijken. Het is een prachtig, uitbundig feest. Ik wens u veel plezier. Dank u wel. De taal in de zaterdagkranten. Het water zal die zijn tegengekomen, de spierballenacties van China, natuurlijk het Remkes-overleg, maar nog veel meer. En in al die verhalen is hij op zoek gegaan naar opmerkelijk taalgebruik in de kranten van vandaag. Even op het oude nest. Welkom, Lennart van Dijk. Het voelt goed onder jouw vleugels, Frits. Ja, zeker. Ja. Je had het over Pride. En Traula, topsporters aan het woord. Excuse. Aan het woord over een coming-out. Volleyballer Jeffrey Klok bijvoorbeeld. Volgens hem heerst er binnen de mannensport nog steeds een cultuur waarbij onderling discriminerende taal wordt gebruikt. Een standaard scheldwoord is nog steeds homo. Een slappe bal is een homobal. Volgens waterpolo-keeper Jelto Spijker draait het in de kleedkamer allemaal om vrouwen en seks. Ik probeerde mee te praten over mannen met wie ik aan het daten was, maar dat konden de teamgenoten niet aan, zegt hij. Hij wil open zijn over zijn seksualiteit. Ik ben Jelto de keeper, die ook homo is, maar niet Jelto de homo, die ook een topsporter is. De Volkskrant blikt vooruit op morgen. Dan is weer de grootste boekenmarkt van Europa. In Deventer, natuurlijk. Niet toevallig Deventer, zo staat er. Want de Hansestad was er in de 15e eeuw al een speel van verspreiding van lectuur. De krant loopt samen met de Groningse hoogleraar geschiedenis Sabrina Corbellini door Deventer om te begrijpen hoe die stad leesgek werd. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij Catharina Kestkens, die zich in de 15e eeuw al inzette voor het verspreiden van de kennis uit boeken. Onder meer door ze met anderen te bespreken. Een soort boekenclub dus, avant la lettre. Mm-hmm. Nou ja, niet helemaal avant natuurlijk. Deze zomer organiseert NRC zomeravondgesprekken, waarbij de krant twee mensen bij elkaar zet. Vandaag zijn dat het langzittende Tweede Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP en het jongste Kamerlid Haptouma de Hoop namens de PvdA. Het gaat in dat stuk ook over taal. Van der Staaij zag een grote verandering toen Pim Fortuyn ten tonele verscheen. Met de LPF kwam de taal van de straat de Tweede Kamer in. Alles veranderde. Het moest flitsender, sneller, populairder. Iedereen vroeg zich af, spreken we niet te veel ambtelijke geheimtaal? Ook De Hoop heeft het over taal. In het Friese Wommels waren hij en zijn broertje een tijd lang de enige kinderen van kleur. Maar als ik Fries begon te spreken, hoefde ik niet meer te bewijzen dat ik een boerenzoon was. Vandaar. In de Telegraaf tenslotte las ik dat we weer een nieuw woordenboek rijker zijn. Het Duits-Nederlands voetbalwoordenboek van Bas Timmers, die inmiddels 10 jaar in Duitsland woont. In dat woordenboek natuurlijk woorden als angstgegner en schwalbe, maar ook Fallrückzieher, dat is Duits voor een omhaal, en glansparade, dat is een mooie redding van de keeper. Ik weet niet of kein Gelul van Ernst Happer ook in staat, maar wel onnavolgbare uitspraken, bijvoorbeeld van voormalig international Lukas Podolski. Voetbal is als schaken, alleen zonder dobbelstenen. Ja, leuk. Dankjewel, Lennart. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Stelt u zich voor een grote tent op de parade, afgeladen vol. Op het podium staat, tja, wat is ze? Een zangeres? Ook. Een cabaretière? Eveneens. Een theaterdier? Dat vooral. Ze heet Kiki Schippers, dochter van schrijfster Tosca Mente. 34 jaar, heeft al naam gemaakt met liedjes die genomineerd werden voor de Annie M.G. Schmidprijs, die ze daadwerkelijk ook een keer won. Geen wonder. Haar teksten zijn origineel en ja, die stem van haar, daar is iets mee. Iets waar geen woorden voor te vinden zijn. Een stem die ik wel eens geleken heb met die van Adele, maar eigenlijk gaat iedere vergelijking mank. Het is de stem van Kiki Schippers. Vanaf volgende week staat ze op de parade in Amsterdam met haar 9-koppige XL-band. 5 van haar liedjes zijn nu in eigen beheer op cd verschenen met als titel Er komt meer. Welkom, Kiki. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we ingaan op dat paradeprogramma en je nieuwe liedjes, eerst eens even naar die kussens die voor je neus liggen. Ja. Ook de gezichten van Rutger Kopland, Renate Rubinstein en Martin Toner. Stel, je hebt zo'n slopende voorstelling. Ik heb dat gezien, zo'n slopende voorstelling achter de rug. Ja. Op welk kussen zou je dan het liefst even in je hoofd leggen? Ja, toch wel Renate. Ja, waarom? Ja, zeker. Nou ja, een vrouw, een schrijfster, eerste columniste natuurlijk. En ja, ook dat verhaal natuurlijk met Carmichelt is uiteindelijk spreekt zeer tot de verbeelding. Mensen die elkaar zo op kunnen tillen. Ja, dat ben ik in goed gezelschap, denk ik. Wel scherp gezelschap. Ik zou misschien beter Martin Toner, dat vind ik wat saaier, dat is wat geruststellender. Ja. Maar een beetje opwindend gezelschap, Renate Rubinstein. Maar is dat ook de taal die jou, als het ware, gevormd heeft? De taal van Renate Rubinstein? Of is dat weer een heel andere taal geweest? Ik weet niet wat me gevormd heeft of zo. Het is niet dat ik 100.000 boeken van haar, dat ik al de hele oeuvre heb of zo. Nee, dat maar las je veel? Toen je opgroeide, je bent opgegroeid in Woerden. Zeker. Ja, zeker. Dus heel veel lezen, maar ook al snel volwassenen boeken. En toen op een gegeven moment de liefde voor filosofie ontwikkeld. Dus ook snel de vervelende kost in. Filosofie? Ja. Wat dan? Ja, nou ja, weet ik veel, Voltaire, Nietzsche. Dat heb je allemaal gelezen. Zo door, ja. En horen we dat dan ook terug in jouw teksten? Dit heeft ze van Voltaire. Nee, ja, in het begin deed ik dan wel echt voorstelling maken die echt vanuit een bepaalde ideeën daarvan uit voortkwamen. Maar het is ook een beetje zo poch met namen of zo. Dus het zit er. Het beïnvloedt me wel. Ik blijf ook altijd dat lezen. Maar ik probeer wel wat toegankelijker, wat stiekemer het allemaal te verpakken. Ja. Want je schreef al teksten, weet ik, toen je op de middelbare school zat, op het gymnasium. Ja, vooral, En voor revues en voor ja. Ja. En als je die teksten die je toen schreef, ja. Heb je die nog? Ja, zeker. Dus ik heb thuis een enorm archief. Wat ik gewoon elke keer denk, ik moet het beter maken. Of ik moet het ook nog. Heb je nog zo'n tekst in je hoofd? Die je toen hebt geschreven als 12, 13-jarig meisje? Nee, denk ik niet. Nee, want ik schreef echt wel veel. Ook liedjes en verhalen en verhalenwedstrijden. En niet zo. En als je die teksten van toen, want dat weet je misschien nog wel, vergelijkt met de teksten die je nu schrijft, is er dan een levensgroot verschil? Uiteraard. Je begint meer in de poëzie of zo. Je begint meer in de. Het is gewoon steeds concreter geworden. En steeds ook meer omdat mijn publiek steeds duidelijker is geworden. En hoezo? We staan 4 keer in de week op het toneel met een cabaretvoorstelling. Dus ik weet nu, dat is het publiek, zeg maar. Dat spreek je anders aan dan wat meer poëtische. Dus het publiek beïnvloedt de teksten die jij zingt en spreekt? Je hebt altijd een publiek wat je voor ogen hebt, natuurlijk. En ook wat je wil dat verstaan wordt. Dus ik schreef ook wel eens enorme ingewikkelde essays en zo. Ja, daar kan ik dan ook dan niks meer mee, zeg maar. Daarna. Dus nu heb ik me vooral gespecialiseerd in dat we voor radio bijvoorbeeld of voor cabaret schrijven. En dan heb ik een bepaald publiek voor me. Maar ik schrijf nog steeds wel andere dingen ook. Ja, en dan richt je op dat publiek en dan hou je in de keuze van je woorden en de zinnen die je spreekt rekening mee. Dus het is zowel een eigen stem die zich ontwikkelt, natuurlijk. Een soort de innerlijke vertelstem of zo. Als dat het ook, je weet op een gegeven moment wat communiceert. Mm-hmm. En is er een bepaalde thematiek die je over wil brengen aan je publiek? Nou, luister even, neem dit liedje. Lief, ik weet wel dat je weggaat. zo ging het toch altijd. Eerst woorden vol van liefde, de smaak van eeuwigheid. Dan stik je van verlangen, ril je van verdriet. Oh, oh, oh. Ik weet wel. Lijkt wel wanhoop. Zeker, zeker, zeker. Dat is. Je klampt je vast aan je geliefde. Ja, of je neemt van binnen al afscheid terwijl dat nog helemaal niet hoeft. Nee, het is een soort Kiki Blues. Het is een soort, een liefde die maar niet tot stand wil komen. Ik herinner me ook dit. Sta je hier met een ander aan je zij. Ja, voor jezelf lijkt het me verschrikkelijk, maar voor je repertoire is het natuurlijk. of niet? ja, nee, zeker. Nee, ja. Dat afstand, intimiteit en daar de onzekerheid. Altijd onzekerheid erin. Ja, altijd onzekerheid. Twijfel. Altijd. Twijfel. Ja, altijd ja? De Is de Kiki Blues de blues van de twijfel? Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Altijd. Waar twijfel je dan toch aan? Ja, dat is gewoon heel erg deel van mij. Dat er altijd een tegenkant moet komen. Dat er altijd nog iets achter ligt. Dat ik nooit zal berusten of zo. Ja, misschien als ik nog ouder word en wijzer, maar... Ik hoor je af en toe ook zo. Het draait op onze toon. En het draait uit al ons eten. Het is een stop waarvan ik stik. Het onteigen van mijn zijn. Cynisme is een eeuwig doodsgevaar. Hoe kan een mens zonder vertrouwen? Hoe kan hij aan? Met blote handen om zichzelf heen gebouwen. Ja, hier kom je toch wel volgens mij los van je persoonlijke twijfel. Hier staat een actievoerder. Je protesteert in dit lied tegen... Een aanklacht. Ja. Tegen Tata Steel. Ook. En ook... Tegen de vervuiling? Ja. En ook ja, het cynisme of zo. Het cynisme dat je denkt, duurzaamheid is geen optie. En de weerloosheid daarvan ook. Ja. Dus ik probeer dan daarachter te kruipen en het voelbaar te maken. Ja. En ik kan me voorstellen dat deze tijd is voor ons allemaal verwarrend. Hè? Die boeren protesten en zo. Want daar moest ik ook aan denken. Hoe denk je daar dan over? Nou... dat kan ik me goed voorstellen. Dat je inderdaad na jaren, na generaties lang opeens... na 100.000 innovaties en weer investeringen... weer moet denken, ja, maar is dit levensvatbaar? Mm-hmm. Dit bedrijf, hoe gaan mijn kinderen hiermee om? Ja. Dat die woede begrijp ik... Hun woede wel, maar aan de andere kant staat jouw woede over de vervuiling. En over de stikstof die neerdaalt. hoe nu niet uit te komen? Ik had het over het theaterdier. Ik heb je dit horen zingen. Hè? Een enorme energie, de Kiki Blues. Maar er is ook de gekte en de uitbundigheid. hè? Zo zing je een lied over kwantummechanica. Ja. Die zin die ik het meest tegenkom in dat lied... alles verandert als je ernaar kijkt. Ja. Dat lied, wat wil je zeggen met die kwantummechanica? Het gaat ook weer over twijfel en onzekerheid. Ik ben een alfa, dus let op wat je zegt. Ik ben wel een beetje een bad, ja. Wat wil je zeggen met dat lied? Nou, ik vond sowieso een leuk gebbetje om in 4 minuten kwantummechanica uit te leggen. Ja. En om te zorgen dat het lukt. Dus dat vind ik leuk. En dan ook in een zaal die daar helemaal niet op zit te wachten. En inderdaad, waar het dan net niet snel genoeg voor gaat om het helemaal niet te begrijpen. Maar dat ze toch op een bepaald moment afhaken. En dat ik dan precies bepaal welk moment dat is. Ja. En Schrödinger's kat uit te leggen en zo. Het gaat wat leg je uit? Schrödinger's kat. En dat is? Een bewijs wat Schrödinger wilde leveren over dat kwantummechanica bullshit is. Omdat als er een toestand zou zijn waarbij een kat in een doos zou zitten samen met een moordmachine die hem misschien wel of niet vermoord heeft, dan zou die toestand onzeker zijn. Maar wie dan die doos bekijkt, zou geen invloed hebben gehad op het doden van die kat. Dus... En dat allemaal in 1 lied. Ja. In ieder geval. Maar dan bespeur ik geen twijfel als je die kwantummechanica uitlegt aan mij. Nee, maar dat gaat wel weer over hoe zeker is de wereld. Ik wil gewoon de hele tijd vragen blijven stellen over overal achter, overal bommetjes opgooien. Maar hoe hypocriet is iets? Hoe is bepaald gedrag, bepaald gedachtegoed? Kunnen we daar doorheen breken? En ook met die kwantummechanica. Ja, als de wereld echt uit deeltjes bestaat die zomaar kunnen, die zomaar weg kunnen zijn. Ja, waar leunen we dan op? En waar ontlenen we dat vertrouwen dan aan? Maar die twijfel is wel jouw brandstof. Ja, precies. Dat levert dus al die liedjes op. Dat kwantummechanica, of dat kwantum, dat staat niet op die cd. Nee, omdat het nog zo nieuw is. Oh, het is zo'n heel nieuw lied. Ja, zeker. Is er nog nooit een platenmaatschappij geweest die heeft tegen jou heeft gezegd, Kiki Schippers, ik ga met jou een cd maken? Nee. Ik heb er wel eens een paar gebeld en contact mee gezocht. En wat zeggen ze dan? Nou, het genre is natuurlijk ook gek. Het is een gek theatergenre. Dus, maar ik denk dat de afgelopen jaren enorm... Gek theatergenre? Maar ik heb gezegd, je bent een theaterdier. Je bent een cabaretier, maar je bent ook een zangeres. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Het is misschien niet helemaal popmuziek, alleen maar popmuziek. Maar het is ook... Ja, het is dat ik geen platenbaas ben. Maar ik zou niet twijfelen. Dank voor je komst. Als ik maar een drone, dan zou ik bergen filmen. Zo vallei met zo'n zonsopgang in de kou. Achter mij ukulele, ik zou me altijd ergens vinden. Was ik maar een drone, dan kon ik uitzoomen en op zoek naar jou. Was ik maar een droom, vloog ik hoog over de daken. Ik had overzicht van alle mensen onder mij. Ze zouden naar me zwaaien, ik zou ze zien zonder te raken. Was ik maar een droom, kon ik op afstand dichterbij zien. Als ik maar een droom, kon ik altijd alles vinden. Raakte niets of niemand kwijt. tijd en ik omarmde iedereen. Niets dat mij zou ontgaan, ik zou licht zijn als een vlinder. Als ik maar een droom, dan was ik nooit meer zo alleen. Dan was ik nooit meer zo alleen. Dan kon ik altijd ergens heen. We hebben haar horen praten over haar liedjes, maar haar zien en horen, dat is echt een belevenis, Kiki Schippers. Met dit drone kreeg ze de hele zaal stil. De taalschatten van de taalstaat. Verzamel de gedichten van Jacqueline E. van der Waals. De taalschatten van de taalstaat. Het is zo'n naam die je wel eens tegenkwam als je een opsomming zag van schrijvers en dichters die ook nog genoemd moesten worden. Maar er echt uitgelicht werd ze niet veel. Toch is dat onterecht. De dit jaar 100 jaar geleden overleden dichteres Jacqueline E. van der Waals heeft poëzie geschreven die het verdient om gelezen te blijven worden. In sommige protestantse kringen gebeurt dat ook nog wel, maar dat zijn haar meer religieuze verzen. Maar deze dochter van de Nobelprijswinnaar Johannes Diederik van der Waals, u weet wel, van de Van der Waals krachten, schreef over zoveel meer. Over de kleine dingen die kunnen ontroeren. En vooral over de dood heeft ze aangrijpende gedichten gemaakt. Jacqueline E. van der Waals overleed toen ze pas 53 jaar was. Ze had maagkanker. Iemand die haar poëzie wel goed kent is de 52-jarige Leendert van der Sluis, redacteur van het literaire blad Liter. Ook blogt hij en schrijft hij zelf gedichten. Dagelijks leven is Leendert van der Sluis als dominee actief in Nijkerkerveen en Bussum. Dag meneer van der Sluis, goedemorgen. Dag. U kende Jacqueline E. van der Waals al voordat u dominee werd? Jazeker. Tijdens mijn studie was ik bezig met het Kierkegaard en stuitte ik eigenlijk op een Kierkegaard is een filosoof. Ja, filosoof, ja. En ik stuitte op een essay van Jacqueline van der Waals over Kierkegaard. En dat was eigenlijk een subliem essay. Eigenlijk kun je heel veel boeken over Kierkegaard dichtlaten als je het essay... Maar waarom was dat zo'n goed essay dan? Voor mijn gevoel, en ik heb het nog weer teruggelezen, raakte het echt de kern. De subjectiviteit is de waarheid, is eigenlijk... Dat is wat Kierkegaard heeft gezegd. Ja, heel in het kort zijn filosofie. Ja. Nou, zij begreep hem, ik denk misschien wel van binnenuit of zo. Maar naar mijn gevoel, in een aantal bladzijden weet ze hem ontzettend een goede manier te tekenen. Dus het zijn niet per se de religieuze gedichten die u, nee. Die u kennis liet maken met Jacqueline van der Waals? Nee, sowieso. Haar gedichten hebben wel een soort van filosofische inslag ergens. Het is heel veel reflectie. Eigenlijk vooral zelfreflectie. Daarmee onderscheiden ze zich ook ten opzichte van andere dichters. Haar tijdgenoten waren Henriette Roland-Holst. Maar ook de tachtigers. Typerend voor haar was dus die zelfreflectie. En nou, dat heeft alles te maken met, denk ik, die filosofie van Kierkegaard. Dus eerder filosofisch dan religieus. Toch is de protestantse kerk, is er een gedicht... Ja. Dat daar nog steeds van haar... Dat wordt gezongen. Hoe heet dat gedicht? Ja. Bij elke uitvaart bijna wordt het niet gezongen. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid is Heer de hand. En hoe het dan verder gaat en naar het onbekende land geleid worden aan de hand van God... In het kort. Een prachtig lied. Ja. Haar persoonlijk leven heeft dus, u zegt al, veel zelfreflectie een grote rol gespeeld. Haar moeder is jong gestorven, heb ik begrepen. Toen was ze pas 13. Haar vader was diep geraakt door het overlijden van zijn vrouw. Ja, is hij eigenlijk nooit bovenuit gekomen. Met zijn kinderen leefden ze... Drie dochters? Ja, drie dochters, één zoon. Leefden ze in één huis heel, heel harmonieus, maar tegelijkertijd met een heel groot verdriet... om dat vroege overlijden van zijn vrouw en hun moeder. Meneer van der Sluis, haar eerste gedichten verschenen rond 1900... nog onder het pseudoniem Una Ex Vocibus, een van de stemmen. Hè? Ja. De initialen ook van de hoofdpersoon uit haar roman Noortje Veld... die in 1907 verschenen. Pas later werd het Jacqueline E. van der Waals. Wat vooral in die gedichten van haar spreekt u zo aan? Ik noemde al de persoonlijke zelfreflectie, waardoor er eigenlijk heel snel iets van herkenning is. Hier schrijft een. Zullen we eens een gedicht nemen? Ja. U heeft voor zich het gedicht Het Geitenweidje, overigens ook opgenomen door Gerrit Komrij in zijn bloemlezing van de Nederlandse poëzie. Ja. Zou u het willen voorlezen? Zeker. Het Geitenweidje. Op het Geitenweidje staat het kleine geitje bij de grote geit. Geiteke, wat moet je met je fijne snoetje dat zo klagelijk schrijt? Met je bleke bekje, geiteke, wat rek je? Trek je aan het touw, snuffende aan mijn mouwen, met je lieve trouwen in zo'n vreemde vrouw? In mijn handen stop je nu je jonge kopje. Zeg, wat moet ik doen? Op het geitenweidje staat het kleine geitje als een witte geitje in het prille groen. Een witte geitje in het prille groen. Ja. Ja. Je ziet het gewoon voor je. Hè? Ja. Ze heeft het over vreemde vrouw. Waarom vreemd? Ja, waarom vreemd? Je komt het vaker tegen in haar gedichten dat ze eigenlijk voor iedereen wil schrijven. Een soort van onvoorwaardelijk heeft ze iedereen op het oog. En als het over vreemden gaat of vrienden, ze kan het in één adem noemen ook. Bijvoorbeeld in een gedicht van Sinds ik het weet. Maar hier kom je ook dat vreemde tegen. Een vreemde vrouw, ook al onbekend, toch dat vertrouwen. Hè? Met je lief vertrouwen. Zegt ze, in zo'n vreemde vrouw. Dus als het over vertrouwen gaat, wie het ook is, of je nu een vriend of dus dat of, is essentieel voor het leven, ja. Het vertrouwen. Ja, het dat vertrouwen. Is eigenlijk wat dit gedicht wil zeggen. Ja. Dan een gedicht dat bijna voor de taalstaat lijkt geschreven. Het heet Woorden. Het is naar Rainer Maria Rielke. Dat is natuurlijk een prachtdichter. Een tijdgenoot ook van haar. Hè? Ja. Zou u dat willen voorlezen, dat gedicht Woorden? Woorden. Ik wantrouw het woord. Een mens dat praat. Het weet van alles het hoe en waarom. Daar is op aarde geen heiligdom waar het woord niet binnen gaat. En dit huis, en dat heet hond. En dit heet God, en dat gebed. En noemt men iets, dan weet men het. En nergens is meer heilige grond. Der mensenwoord raakt alles aan, en dan verstomt der dingen lied. Hun tuin grenst vlak aan Gods gebied. Ik waarschuw, blijf van verre staan. En nader niet met een naam, met een woord, de juiste term, de gave zin, het dode lichaam ligt erin, der dingen die men heeft vermoord. Wat zegt ze nou eigenlijk? Er is niet overal taal voor. Ja, er is niet overal taal voor, nee. En ook, je moet niet alles willen benoemen, eigenlijk willen vastleggen. Maar heel grappig natuurlijk, ze schrijft dit gedicht, ik heb even geteld, het zijn 113 woorden. Ja. Dus de woorden doen er zeker toe. Maar er is een groter verband. Hè. De dingen spreken ook hun eigen taal, ook niet in woorden te vangen. En dan verstomt der dingen lied. Dat lijkt me de kernzin. Dat klopt, ja. Dan verstomt der dingen lied, ja. Dus wanneer we alles benoemen en in begrippen willen vangen, dan spreken de dingen niet meer voor zich eigenlijk. Maar raken we hier ook niet aan? We hebben net al een pater gehad, nu een dominee. Het is heel Caro en CRV vandaag. Ja. Tot mijn grote genoegen hoor. Maar raken we hier niet aan een soort mysterie? Ja, beslist. Ja. Ja, een grote verband. God, hoe je het noemt. Mm-hmm. Maar het stijgt boven zichzelf uit eigenlijk. Ja. Hè, waar het, als het gaat over de dingen. Ze zingen hun eigen lied en hoe het dan ook klinkt. Je kunt het niet vastleggen in ieder geval in definities. En dat dus is meer tussen hemel en aarde. Hè? Ja, ik zei al, ze leed aan maagkanker. Ze is vroeg dood gegaan. Ze zag die dood ook aankomen. Hè? Een heel indrukwekkend gedicht vind ik Annunciatie, dus aankondiging van de dood. Zou u de eerste regels van dat gedicht willen voorlezen? Ik hoorde uw voetstap naderen op het pad. Ik wachtte en zag u nu na een korte pauze. Hoe geurden het dennenbosje en de rozen toen gij mijn open woning binnentrad? Wie is die gij? Dat is de dood. Ja, ja. Aangrijpend gedicht eigenlijk. bij de aankondiging denk je aan Maria, de engel die haar de boodschappen kwam brengen van de geboorte van haar kind. Dus van leven. Hier is eigenlijk de aankondiging van de dood die op haar toetreedt. In het vervolg, wel heel opmerkelijk, hebben ze gewoon een gesprekje dan. De dood eigenlijk heel gemoedelijk. Ja, ja. Die zit aan de rand van haar bed. Ja, ja, en dan houden ze een gesprekje. Ja. En de dood die heeft het over... ik heb begrepen dat je een aantal plannen hebt. En vooral je eigen leven vormgeven. Ik zeg maar even in mijn woorden nu zo. Mm-hmm. En dan is haar antwoord... Het gaat mij om... de wil van de meester, zoals het dan verwoord. De wil van God. Ja. Haar plannen moeten eigenlijk het plan van God zijn. En dat geeft haar dan rust. Want dan doet ze ook de dood weer heel gerust uitgeleiden. En het laatste wat ze dan in het gedicht zegt... is, ik heb het leven nog nooit zo lief gehad. Ja. Ja, het is de poëzie die van waarde is gebleven. Het is onterecht dat ze is vergeten, hè, meneer Van der Sluis. Ja. U bent zelf ook dichter, hè? Nou, klein beetje, ja. Ja, maar zijn er nog sporen van Van der Waals terug te vinden in de poëzie die u schrijft? Misschien ook wel. Ja, die persoonlijke zelfreflectie, dat vind ik wel sowieso heel boeiend. Ja, ben ik zelf ook altijd wel naar op zoek ook. Jacqueline noem ik wel eens het Door een Roosje. Ze heeft trouwens ook over Door een Roosje ook geschreven. Het is het wachten op de prins die haar wakker kust. Goed. Dank u wel. Verzamelde gedichten van Jacqueline E. van der Waals worden uitgegeven door uitgeverij Kok in Utrecht. Eens stond je mooi en groot in de avondstraat. In je gezicht het licht van de dageraad. Ik voelde meteen een innerlijk verbond. Ik wist niet dat het nog bestond. Eens kroop je leeg en koud door een donker dal. De goere wind kwam van overal. Rolde vechtend door het oog van een orkaan. Ik wist niet dat het zo kon gaan. Jij en ik, dat zijn kuren. Jij en ik, dat gaat fel. Vrede neer. Maar hoe lang duurt die vrede deze keer? We zijn weerloos tegen de wetten van de wildernis. Nu weet ik dat het moet zijn zoals het is. Jij en ik. Twee gedachten. Jij en ik, dat is wel. Jij en ik, twee nachten. Yeah. hebt gekregen. Krijg je het afval ook? Jij en ik, dat zijn kuren. Jij en ik, dat gaat fel. Het album heet Nieuwe Dromer. Er is maar één man die zo kan zingen. Hij heet Alex Roeka. Dit liedje vangt onmiddellijk je aandacht en laat je pas los als het uitgeklonken is. Jij en ik, twee vuren. Wat een lied over de liefde. Over hoe het kan gaan tussen een man en een vrouw. Hemel en hel, zo heet het. Vaste inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Geert-en Waling, historicus, eindredacteur van WNL in de kantine op deze zender, later vandaag. En columnist in EW Weekblad, voorheen Elsevier's Weekblad. Goedemorgen, Geert-en. Goedemorgen, Frits. Ah, we hebben een heerlijke naklank. Dat is alles wat wij zeggen klinkt dubbel. Een heerlijke spannende finale van het EK voetbal. Terechte winst voor de Lionesses van onze Sarina Wiegman. Show don't tell heeft een nieuwe betekenis gekregen. Toen Engeland voor het laatste toernooi won in 1966... was het voetbal voor vrouwen nog verboden. Zo twitterde je zondag. Wat is die nieuwe betekenis, Geerten, van show don't tell? Nou ja, dat de vrouwen van Engeland laten zien dat ze wel een grote prijs kunnen winnen. En de mannen hebben dat al een halve eeuw niet gedaan. Terwijl het voetbal toch uit Engeland komt en er elke keer weer blij gezongen wordt. It's coming home, het voetbal. Maar de vrouwen laten tenminste zien dat ze geen grote woorden hebben, maar gewoon grote daden. En dat vond ik wel mooi om te zien. En ik was ook een beetje trots op Nederland. Dat toch met Sarina Wiegman als bondscoach, dat toch ook een klein Nederlands succesje te noemen was. Ondanks het afvallen van onze eigen vrouwen. Je deelde een filmpje van Raisa Blommestein bij Blackbox TV die in het nemen van maatregelen tegen de warmte een opmaat naar een klimaatlockdown ziet. Je ziet gewoon waar uiteindelijk op voorgesorteerd wordt. En ja, de precieze omvang van die maatregelen, dat is nog onduidelijk. Maar waar dit naartoe gaat, is gewoon dat we bang worden gemaakt voor zonlicht en dat we uiteindelijk opgesloten kunnen worden. Dat is denk ik wat we gaan zien. Oei, we worden bang gemaakt voor zonlicht en uiteindelijk zullen we opgesloten gaan worden. Dat is wat we gaan zien vanwege een klimaatlockdown. Ga alsjeblieft door, Raisa Blommestein. Verlicht het volk met je kennis. Zo schreef je erbij. Sarcasme, ironisch. Hè? Rechtsfilosoof Raisa Blommestein doet wel vaker opvallende uitspraken, maar naar aanleiding van eerdere hittewaarschuwingen deze zomer verwacht ze dus een klimaatlockdown. Ja, en ik snap heus wel dat zij haar kans grijpt om bij elk nieuws ongeveer aan te geven dat er een groot complot tegen de vrije burger is gesmeed aan het worden is. Maar ik denk in dit geval dat we ook een beetje het hoofd koel moeten houden. Dat denk ik bij haar wel vaker. Misschien moet er ook niet te veel aandacht aan geven. Zij heeft in Leiden een uitstekend, maar heel saai proefschrift geschreven over de Weimar-democratie. En ik denk dat ze zich beter met die academische thema's kan bezighouden. Dat doet ze beter dan met dit soort ophitserige berichtjes naar haar achterban die daar ook massaal gevoelig voor blijken. Ja. Zou je haar een dwaalfilosoof kunnen noemen? Oh, die ken ik nog niet. Dat is een mooi nieuw woord. Ja, een dwaalrechtsfilosoof in dit geval. Ja, ja. Ik vrees het wel. Ik vind het jammer, want ik hou van open debat. Maar dan moet je wel met goede argumenten komen. En dan mag je best bouwde stellingen verdedigen. Maar wat zij op Twitter en ook in dat soort programma's uitkraamt, dat heeft weinig meer met de academische gezindheid te maken. Je deelde een tweet van de Katwijkse wethouder Sonny Spek. Het voelt wat flauw om de tweets van Sigrid Kaag te tellen, maar het is toch wel opvallend dat er de laatste 4 maanden vrijwel niks voorbij is gekomen over de inflatie, financiële tegemoetkomingen, naderende recessie, rente ECB, problemen rond grondstofprijzen, etc. Waarom? Zo vroeg hij zich af. Jij deelt die vraag? Ja, ik deelde die tweet en ik deel ook die vraag. Want zij is toch onze minister van Financiën. En op haar gebied is er nogal wat aan de hand tegenwoordig. Mensen hebben dat, voelen dat ook letterlijk in de portemonnee. Waar zij vooral over tweet is, zag ik weer een tweetje over Beirut en het herstel van die mooie stad Beirut. Ik snap dat ze daarbij betrokken is. Mm-hmm. En dat ze daar persoonlijke binding mee heeft. Maar misschien verwachten Nederlanders van hun minister van Financiën juist in deze tijden toch wat meer affiniteit met de gewone man en de portemonnee in plaats van de grote internationale thema's waar zij zich persoonlijk druk om maakt. Ja, kun je bedenken waarom ze minder twittert? Zou ze daar een gedachte bij hebben? Heel politiek Den Haag twittert wat minder. En dat is ook een beetje de kritiek natuurlijk. Dat er een paar obligate tweetjes uitgegaan zijn over de boerenprotesten. En verder zit iedereen lekker te genieten van de vakantie en van de rust van het reces. Terwijl de crisis en de crisis, meerdere crisis, gewoon doorgaan eigenlijk in het land. En dat is misschien iets waar we wel een kleine evaluatie na de zomer over mogen plegen. Je was zondag te gast in het filosofisch quintet van Omroep Human. Uit het artikel daarover op hun site twitterde je een citaat van jezelf, Geerten. Daar zit een links-rechts schisma in waar ik met mijn hoofd niet bij kan. Ik heb altijd gepleit voor een nationaal historisch museum en een slavernijmuseum. Dat gaat niet samen? Nou, je merkt vaak in de discussie over de geschiedenis dat het ofwel gaat over de Gouden Eeuw en de hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis, of over de zwarte bladzijden, zoals de slavenhandel en de slavernij. Mm-hmm. En ik denk juist dat het goed is om geen valse trots, maar ook geen valse schaamte te hebben over het verleden, maar gewoon met interesse naar het verleden te kijken. Dat probeer ik als historicus wel te doen. En daar inspiratie uit te halen. En dan is het juist goed om beide kanten te belichten. En ook in die discussie zou je heel goed verzoenend kunnen zijn door te zeggen, we doen een Nationaal Historisch Museum waarin de hele Nederlandse geschiedenis samenkomt, maar ook dat Slavernijmuseum, omdat het een heel bijzonder onderwerp is waar ook heel veel Nederlanders nog in hun familiegeschiedenis mee te maken hebben. Mm-hmm. En waarbij we ons zeker rekenschap kunnen geven van het verleden, zonder je daar nou per se als persoon voor te schamen. Ja, kunnen we een beter beeld krijgen van het verleden wellicht? Ik denk als we wat minder onze eigen morele meetlat van onze tijd leggen langs die geschiedenis, maar wat meer met interesse en nieuwsgierigheid naar die heel complexe geschiedenis kijken, dat we dan inderdaad veel meer leren en dat we misschien ook wel voor het heden en voor de toekomst veel meer lessen kunnen trekken. Dan was er deze week veel te doen over Barbara Baarsma en haar plan over verhandelbare CO2-budgetten. Je deelde een stuk van SP Tweede Kamerleden Lilian Marijnissen en Mahir Alkaya op de site van EW Podium. Zij schreven: het plan gaat in tegen gelijkwaardigheid van alle Nederlanders en legt een gevaarlijke tendens bloot om tegen democratische meerderheden in verregaande maatregelen door te voeren. Baarsma presenteerde het als een gedachte-experiment, maar zij zien al serieuze bezwaren? Ja, nou ja, kijk, ze zitten in de Tweede Kamer en ze hebben al een paar keer met meerderheden ook gestemd tegen plannen om bijvoorbeeld het uitgavenpatroon van burgers door digitaal geld, door digitale geldstromen in de gaten te houden. Dat zijn plannen van de Europese Unie, maar ook plannen van banken waar Baarsma dan voor werkt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het idee van, we kunnen die burgers in de gaten houden door middel van hun uitgaven, als ze zo min mogelijk cash, contant geld uitgeven, maar zoveel mogelijk digitaal betalen. Dan kunnen we goed in kaart brengen waar ze dat aan uitgeven, maar dat zou dus ook kunnen zijn aan vliegtickets of aan hamlapjes bij de slager. En dan kun je dus heel makkelijk, of aan sigaretten, hè, dan kun je heel makkelijk, als je dan een overheid bent of je bent een verzekeringsmaatschappij, kun je heel makkelijk mensen in de gaten houden en ook budgetten gaan opleggen of een puntensysteem gaan invoeren. Dat is natuurlijk nog niet zo ver, maar die twee SP-Kamerleden waarschuwen terecht, denk ik, voor de tendens om met big data en big government de burger zo in de gaten te houden dat de privacy geschonden wordt en dat er hele, toch hele verontrustende systemen uit voort kunnen komen. Ja. De laatste, naar aanleiding van een vakantiefoto die meester Pieter van Vollenhoven deelde, twitterde Loes Konijn: weet je nog dat je vroeger bij vrienden vakantiedia's moest kijken en verhalen over de prijs van benzine en koffie aan moest horen, waarop jij reageerde met: dat heet nu Twitter. Ik ga zelf zo dadelijk pas op vakanties. Dus ik zit al weken te kijken met jaloezie naar mensen die plaatjes delen op Twitter. En dat doet me echt een beetje denken aan de jaren 70, 80. Dat je inderdaad met nootjes en een lauw biertje en een pakje leverworst naar de dia's moest gaan zitten kijken van oom en tante. Ja. Waar ga je naartoe, Geerten? Naar Schotland, de hooglanden in. Oké, ik wens je fijne vakantie en dank dat je aanwezig dank was. Dank je, Frits. Dag, tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Heel graag. Tot zo. Fijn blijven. NPO Radio 1. Augustus is boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. De mooiste namen uit de boekenwereld vertellen over de magische kracht van het verhaal. Jessica Duurlacher, Abdelkader Benali, Nelleke Noordervliet, Alfred Burney, Lieve Joris, Stefan Sanders, Christine Otte, Anna Woltz, Stine Jensen en nog veel meer schrijvers, uitgevers, denkers en dichters. Augustus, boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Vanmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Nu bij Dirk Pickwick Ginger Goodness Lemon of Orange voor maar 79 cent. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Ton den Bonen en het woord van de week, het groot dicté spelspel. Louis Stiller over zijn boek Plot en politica Caroline van der Plas in Lang leven de Nederlandse taal. In Amsterdam staat de Canal Parade op het punt van beginnen. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Die Canal Parade gaat zo beginnen en dat is voor het eerst sinds 2019. 500.000 bezoekers worden er verwacht en die zien dan de 80 boten door de grachten van Amsterdam varen. Verslaggever Mark Robin Visser. Dit is de 25e botenparade van de Pride Amsterdam. Dat evenement bestond al langer, 25 jaar, maar er zijn twee botenparades niet doorgegaan vanwege corona. En daarom staan er nu ook deelnemers op die boten die zich 2 jaar geleden al hadden ingeschreven om mee te doen met die parade. Het is een parade met allerlei soorten deelnemers, van kleine stichtingen en landelijke belangenclubs tot grote bedrijven en overheidsinstellingen, politieke partijen en ministeries varen ook mee. En er zijn een paar veranderingen ingevoerd, ook vanwege de grootschaligheid van het evenement. Er worden meer dan 500.000 mensen aan de kades verwacht. Versterkte muziek langs de kant is niet meer toegestaan, want het was toch de afgelopen keren wel een ontzettende herrie. De kades zijn autovrij gemaakt en er is ook een stuk kade ingericht voor minder valide publiek. Ja, en hoe gaat dit nu eigenlijk verder met die botenparade? Het is toch, omdat het de 25e editie is, tijd misschien om eens terug te blikken. En dat wilde de gemeente Amsterdam ook. De gemeente Amsterdam heeft een onderzoek laten doen naar hoe er eigenlijk in de LHBTI-gemeenschap gedacht wordt over die botenparade. En daar kwamen toch wel een aantal verrassende conclusies uit. Bijna de hele LHBTI-gemeenschap wil verandering. Bijvoorbeeld een minder grote botenparade of dat er minder grote bedrijven meedoen en meer maatschappelijke organisaties. En uit het onderzoek bleek ook dat een deel van de LHBTI-gemeenschap zich helemaal niet meer veilig voelt bij dit evenement. En dat zou komen door het hoge feestgehalte en de drukte, de aanwezigheid van heel veel heteroseksuele mensen en de hoge alcoholconsumptie. Kortom, nu nog min of meer een botenparade oude stijl, maar dat zou in de toekomst best eens anders kunnen worden. Mark Robin Visser en de stoet is inmiddels vertrokken. En er is ook een klein boerenprotest bij. Bij het startpunt van de parade hangt een spandoek. En bij de Hermitage aan de Amstel staan volgens Omroep AT5 een aantal tractoren. Het hoofd van de Oekraïnse afdeling van Amnesty International is opgestapt. Oksana Pokaltsjuk is het niet eens met een rapport van Amnesty over de oorlog. Donderdag meldde Amnesty, na onderzoek, dat Oekraïne zijn eigen burgers in gevaar brengt door militaire bases te bouwen in woonwijken en bij scholen en ziekenhuizen. President Zelensky reageerde meteen woedend. Volgens hem probeert Amnesty de Russische terreur goed te praten. En dat opgestapte hoofd zegt nu dat het rapport lijkt op Russische propaganda. Ze noemt de conclusies eenzijdig. Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn 2 jongeren van 17 en 19 om het leven gekomen. Hun auto reed vanmorgen vroeg door onbekende oorzaak tegen een boom. 2 andere jongeren van 16 en 17 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Alle slachtoffers komen uit Staphorst. Het aantal wolvenroedels in Nederland is opgelopen naar 4. In het zuiden van de Veluwe zijn 2 wolvenwelpen gezien, meldt de Zoogdiervereniging. Daar is een melding binnengekomen met een foto. Begin deze week werden 3 jonge wolven gezien op de grens tussen Friesland en Drenthe. Eerder waren al 2 andere wolvenroedels gesignaleerd op de Veluwe. In Zuid-Frankrijk zijn 2 Nederlanders van de rotsen gevallen en om het leven gekomen. Volgens Franse media maakt het echtpaar van 66 en 76 een wandeling in rotsachtig gebied in de Ardèche. De vrouw werd onwel en viel. De man probeerde te helpen en viel ook. Wandelaars zagen het echtpaar liggen onderaan een steile helling. Het NOS-journaal. Vandaag is het precies 77 jaar geleden dat de Japanse stad Hiroshima werd verwoest door een atoombom. Bij de herdenking in Hiroshima waren onder andere de premier Kishida en VN-hoofd Guterres aanwezig. Correspondent Anoma van der Veren in Japan, hoe is de herdenking gegaan vandaag? Ja, het was gemoedelijk. Met een heleboel referenties aan de huidige veiligheidssituatie wereldwijd. De hardste uitspraken kwamen van VN-hoofd Guterres. Die noemde kernwapens een geladen wapen. Maar ook voor Kishida was dit een heel belangrijk moment. Hij komt zelf namelijk uit Hiroshima. Dit was zijn eerste herdenking sinds zijn aantreden als premier van Japan. Speciaal om die reden heeft hij ook de volgende G7-toppen voor volgend jaar. Die gaat hij organiseren in Hiroshima. En de lijst van genodigden was daarom ook heel lang. Zo'n 99 landen waren uitgenodigd, een recordaantal. En ook de Nederlandse ambassadeur was aanwezig. 99 landen bij die herdenking. Kishida heeft, wat heeft hij nou gezegd over die oorlog en de dreiging van Rusland? Ja, dit was inderdaad wel eigenlijk voor Kishida dus een uitgelezen moment om het daarover te hebben. En daarom is het ook wel eigenlijk bijzonder dat hij dat toch niet expliciet heeft gedaan. Hij heeft een soort van omheen gepraat, al wist iedereen wel waar het om ging. Maar zo kennen we hem ook wel. Hij heeft wel meerdere keren gerefereerd naar dus die steeds slechter wordende veiligheidssituatie. De kernwapendreiging van Rusland en van Poetin eigenlijk wordt hier ook gewoon heel serieus genomen. En het is daarom ook zo bijzonder dat Kishida zich op dit moment steeds harder aan het opstellen is tegen kernwapens dan een hoop van zijn voorgangers. Hij was vorige maandag sprak hij als eerste Japanse premier ooit tijdens een reviewbijeenkomst bij de Verenigde Naties voor het non-proliferatieverdrag. Die gaat over kernwapens. En vandaag haalde hij dat dan ook weer aan in zijn speech en was ook duidelijk dat de dreiging van Rusland daar gewoon heel centraal in staat. Ondanks die lange lijst van genodigden bijvoorbeeld stond de Russische ambassadeur niet op de lijst. Nee, maar die was er wel. Hoe zat dat dan? Ja, klopt. Ja, hij was al eerder komen opdagen. Hij was bloemen komen leggen. Ja, dat was wel even hetsen. Hij werd meteen bestormd door camera's. Dat was wel echt overduidelijk een PR-momentje voor de Russische ambassadeur. Hij verklaarde ook voor de camera's dat Rusland staat positief tegenover het verminderen van kernwapens. Hij zei ook dat Rusland echt geen intentie heeft om kernwapens te gebruiken. En dat het eigenlijk allemaal een afleidingsmanoeuvre is van Amerika. In Japan werd dat niet al te serieus genomen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat Kishida dat ook niet doet. Nee, dan is er ook nog die dreiging China-Taiwan. Die hele kwestie, er zijn ook raketten in Japanse wateren terechtgekomen. Raketten van China. Loopt nou de spanning tussen Japan en China ook op? Ja, behoorlijk. Het Japanse eiland Yonaguni, dat ligt op ongeveer 100 kilometer van de kust van Taiwan. Dat is echt heel dichtbij. Japanse wateren liggen nog dichterbij. Daarom speelt Taiwan ook best wel een grote rol in de Japanse veiligheidsoverwegingen. Zeker ook omdat Japan de grootste bondgenoot is van Amerika in de regio. Oud-premier Abe, die is doodgeschoten enkele weken terug, die hamerde er al op. Japan moet Taiwan beschermen. En deze raketten worden echt gezien als een grove overtreding van het internationaal recht. Japanse politici, die dus al huiverig waren voor groeiende Chinese militaire activiteiten, die halen nu al dit incident aan om bijvoorbeeld te argumenteren dat Japan inderdaad het defensiebudget omhoog moet gooien en actiever moet worden in de regio. Dus die spanning die zal alleen nog maar verder oplopen. Correspondent Anoma van der Veren. En Taiwan zegt dat het erop lijkt dat China met schepen en straaljagers een aanval op het eiland aan het oefenen is. Ook is vanochtend opnieuw een aantal Chinese vliegtuigen de officieuze grens in de straat van Taiwan overgestoken. En als reactie heeft het Taiwanese leger radiowaarschuwingen verstuurd. Eerder vanochtend vuurde het Taiwanese leger ook lichtkogels af om drones af te schrikken die boven het eiland vlogen. China is al dagen bezig met die grote militaire oefening om Taiwan te straffen voor de ontvangst deze week van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi. Ruim 8:08, het weer nog. Zon en stapelwolken. In het noorden een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog en iets warmer dan vandaag. Helene de Geest, is het druk? Ja, het begint wel drukker te worden. Onder andere op de A1 staat eigenlijk al de hele dag file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Nu 9 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Bij de Afsluitdijk is het erg druk. Op de A7 van Heerenveen naar Horen 25 minuten oponthoud tussen Brezandijk en Den Oever. Daar heeft even een sluis opengestaan. Op de A27 Breda-Utrecht 25 minuten oponthoud tussen Hank en Noorderloos door een kapotte vrachtwagen. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N310 Arnhem-Elburg is het extra druk vanwege de afsluiting van de A50. Daardoor tussen Schaarsbergen en Otterlo 3 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, Follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Fleur Launsbach is correspondent voor de NOS in Engeland. Net als haar collega's is ze voor haar taak berekend. Ze is in staat het nieuws op een heldere en aangename wijze toe te lichten. Afgelopen zondag viel me echter iets op. Meestal kun je aan de correspondent niet of nauwelijks merken wat hun gevoel is over een bepaalde ontwikkeling. Het lijkt wel of ze over een knopje beschikken dat dat gevoel uitschakelt. Maar afgelopen zondag, na de winst van het Engelse vrouwenvoetbalteam, had Fleur niet op dat knopje gedrukt. Ze sprak enthousiast over het succes van de Nederlandse coach van de Engelse vrouwen, Sarina Wiegman. Ze begon werkelijk te stralen toen ze erbij zei hoe stimulerend deze winst niet alleen voor Engeland is, maar voor al die meisjes die ook willen voetballen, die dromen van internationaal succes. Dat ligt nu binnen hun bereik. Een enthousiast, bijna wervend verhaal, anders getoonzet. Misschien zelfs wel met iets andere woorden. Je zou kunnen zeggen, wellicht iets minder journalistiek. Maar tussen al dat wereldnieuws, blij dat ze het zo mocht doen van haar coach bij de NOS. Welkom in de Taalstaat. Zij had een blauwe fiets, zij rook rookte Marlboro. Ze hadden weinig haast, ze werden toch nooit groot. Maar alles ging in sneltreinvaart voorbij. Zij zong toen in een koor, hij hield van basketbal. Zij bracht hun kind naar school, hij werd al vrij snel kaal. En alles kwam in één keer. Een drukke baan. Zij klom snel omhoog terwijl hij bleef staan. Het verleden hield hun toekomst overeind. Zij kocht een Boeddha-beeld en nam een jonge hond. Zij bracht hun kind naar school, hij ging de wereld rond. Want zelfs aan mooie dingen komt een eind. Ga vooruit en kijk niet achter. Waar het valt of staat, wat ze zoekt en wat ze vindt. Hij vreest voor wat er komt, maar kan ook niet terug naar toen. En niemand kan vandaag nog even rustig overdoen. Kijk niet achterom naar lange nacht. De morgen stond, brengt een nieuwe dag. En alles gaat voorbij, voorbij, voorbij. Ga vooruit en kijk niet achterom naar lange nacht. De morgen stond, brengt een nieuwe dag. En alles gaat voorbij, voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. Dit liedje liet ik al eerder horen. Het is van de Zwolse band Higo, genoemd naar een hond die afkomstig is uit Portugal en Higo heet. Dat werd Higo met twee i's, waar het valt of staat is hun derde liedje met de prachtzin: het verleden hield hun toekomst overeind. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton Debo van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Jeroen Koster uit Amsterdam en Monique Schouts uit Lent doen mee aan het Groot Dicté Spelspel onder leiding van Wouter van Wingerden namens Onze Taal. Louis Stiller over zijn boek Plot. Caroline van der Plas in Lang leven de Nederlandse taal. Het woord van de week. Vorige week introduceerden we samen met Nelleke Noordervliet en Rick de Leeuw de ontbreekwoorden. Dat zijn woorden die we in onze taal missen. Woorden die iets omschrijven waarvoor we nog geen woord hebben. Nelleke zei bijvoorbeeld: als je geen ouders meer hebt, ben je wees. Maar als je geen broers of zussen meer hebt, ja, hoe noem je dat dan? Die ontbreekwoorden moeten dus bedacht worden. En wie weet schopt zo'n woord het ooit wel tot woord van de week. En dan komt het via de woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke Vandalen vanzelf weer in de Taalstaat terecht. Zoals de Circle of Life, de cirkel van het woord. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Valt het woord van deze week ook in de categorie ontbreekwoorden? Ja, dat denk ik wel. Want eigenlijk elk nieuw woord dat we als woord van de week vermelden, dat is een woord dat tot nu toe ontbrak in het Nederlands. Dus een taalhiaat, of het wordt ook wel een hiaatwoord genoemd. En ontbreekwoord is natuurlijk ook een heel mooi woord. Ja, ja. Dan het woord van de week, van deze week. Ja, dat is het woord premiersdemocratie. En dat heeft nu natuurlijk te maken met het jubileum dat Mark Rutte als premier van, als langzittende premier van Nederland dit jaar of deze week vierde. Mm-hmm. Het woord maakte zijn debuut in Trouw in een mooi stuk over de geschiedenis van de premier. En er wordt zoiets mee bedoeld als een democratie waarin de premier een andere rol heeft dan die vroeger had. Niet zozeer een coördinerende rol, maar dat hij allerlei bevoegdheden naar zich toegetrokken heeft. En dat zie je ook eigenlijk wel, want als er iets te doen is in Nederland op politiek gebied, dan zien we tegenwoordig steeds Mark Rutte verschijnen en niet per se de vakministers. Nee, dat is een mooi Nederlands woord ook, hè? Premier is democratie. Komt het, of heeft het ook nog een internationale oorsprong? Ja, eigenlijk wel. Want het lijkt natuurlijk, het is gemodelleerd naar het woord kanseliersdemocratie. En dat is een woord dat we wel al wat langer kennen. En dat is weer een vertaling van het Duitse woord kanslerdemocratie. En dat is een woord dat gebruikt wordt voor de Duitse democratie, waarin mensen als Adenauer en Kohl en Merkel een hele prominente rol hebben. Ja. Dus inderdaad ook een sturende rol hebben. En die bepalen ook gewoon de agenda van de Duitse regering. Nou, op dezelfde manier lijkt Rutte dus ook in Nederland te zijn gaan opereren. En hoe luidt dan je definitie voor premiersdemocratie? Ja, ik heb het gedefinieerd als democratie waarin de premier niet slechts een coördinerende rol heeft, maar speciale bevoegdheden naar zich toegetrokken heeft, zoals het sturen van de politieke richting en het bepalen van de agenda van het kabinet. En zou je dan ook nog kunnen zeggen of die rol naar hem wordt toegeschoven? Dat zou natuurlijk wel eens kunnen. Want misschien dat er wat minder eigenzinnige bewindslieden zijn dan we in het verleden soms zagen in de politiek. Goed, Ton. Hartelijk dank en tot volgende week. De meest veelzeggende quote van de week. Barbara Baarsma is directeur Rabo Carbonbank van de Rabobank en toont zich vaak betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben het al eerder even over gehad met Geert de Waling. Deze week lanceerde ze op persoonlijke titel bij BNR het idee voor een persoonlijk CO2-budget. Zoveel mag je per jaar uitstoten en meer niet. Dat voor een beter bewustzijn met betrekking tot het milieu. Onderdeel van het plan is de mogelijkheid uitstootrechten te kopen van huishoudens die minder CO2 uitstoten. Ingewikkeld plan, zeker, maar ik geloof met de beste bedoelingen bedacht, hoewel sommigen het voor de minder bedeelden in ons land nogal vernederend vinden. Maar het was in ieder geval een plan. Een gedachte-experiment legde Barbara Baarsma een dag later uit in Op 1. Over alle weerstand die haar plan opriep, zei ze dit. Kritiek is een luxe als je niet met een alternatief komt. Ja, misschien heeft ze dit al eerder gezegd, ik weet het niet, maar ik vind het wel een hele mooie manier om te zeggen dat het makkelijk is om altijd maar kritiek te leveren als je zelf niet na wilt denken over wat dan wel een oplossing voor het probleem kan zijn. Dat is wel erg vanuit de luie stoel gereageerd. In dat geval beschouwt, daarvoor is ze natuurlijk ook econoom, Barbara Baarsma, het abstracte kritiek als een concreet luxe artikel. Wijze uitspraak die we wel eens vaker mogen gebruiken als er weer eens een uitstoot te registreren van verstikkende negativiteit. Deze uitspraak van Barbara Baarsma vinden wij veelzeggend. De meest niet-zeggende quote van de week. Als nieuwsconsument bevind ik me vaak in een mistig en grijs gebied. Zeker als ik de taal uit Den Haag hoor, die dan ook in duizendvoud resoneert in allerhande media. Soms lijkt het wel of ik de echo's hoor van al die teksten die niets duidelijk maken en alleen als ik geluk heb iets suggereren. Gisteren heeft er in Utrecht het Remkes-overleg plaatsgevonden. Nog veel is onduidelijk gebleven, maar er komt in ieder geval een vervolg. Remkes noemde de sfeer van het gesprek na aanhoudelijke vragen van de journalist goed. En op het gebied van de innovatie hebben de partijen elkaar blijkbaar gevonden. Dat was in ieder geval wat concreter. En dat begreep ik gelukkig allemaal wel. Maar in die dagen daarvoor, ik kon het woord niet meer horen. Dat betekent geen taboes. En verder gaat dat ook weer over gesprek morgen en de week hierna. En ik kies er echt voor om daar even over te zwijgen. Dus het zal een gesprek worden op hoofdlijnen waar we een richting te horen krijgen en waar geen enkel taboe heerst. Nou ja, zijn antwoord was dat er gezegd was dat er een gesprek zonder taboes gevoerd kan gaan worden. Ja, gaat me natuurlijk om dat woord taboe in de mond genomen hier door Mark Rutte, minister-president Leon Vaassen van het Limburgse Land en Tuinbouwbond en Bart Kemp van Agractie. En taboe is een woord dat alle mogelijke gespreksonderwerpen verhulde en alleen prijs gaf dat alles bespreekbaar zou zijn. Iets wat met al die belangen die spelen nauwelijks te geloven is. Taboes liet de mist bestaan, liet me verdwalen in het woud van mogelijkheden. Ik kon er niets mee, of zoveel mee dat ik er ook niets mee kon. Een woord dat niet gebruikt zou moeten worden. Het is op deze manier niet zeggend. Wat mij betreft rust er voortaan een taboe op het woord taboe. Dat is toch in ieder geval heel duidelijk. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, voor de taalstaat duurt de zomer 9 weken. In die 9 weken spelen en spellen 9 spelfanaten zich naar het grootdicté der Nederlandse taal op 26 november. We zijn al over de helft, want vandaag staat de 6e ronde op het programma. En zoals bij elk spel zijn er regels. Beide deelnemers moeten in 1,5 minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En passen levert 1 punt aftrek op. Dat kan een uitkomst zijn om tijd te winnen als je denkt: dit woord gaat sowieso fout. Voor het spelspel maken we gebruik van het 2-voor-12 principe, zoals we dat noemen. Eerst de een en daarna de ander. Met andere woorden, is het natuurlijk wel allemaal even moeilijk. Spelleider vandaag is Wouter van Wingerden namens onze taal. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt de opgave meegenomen. Die moeten voor beide kandidaten dus even moeilijk zijn. Lijkt me nog heel een puzzel. Ja, dat klopt. En ze moeten het ook wel iets met elkaar te maken hebben. Als luisteraar merk je dat misschien. Maar als je hier zit te spellen, dan zit je in de stress van je eigen woorden. Maar het is ook nog zo dat makkelijk lijkende woorden soms moeilijker worden, omdat je je dan net iets minder concentreert en eerder de fout ingaat. Goed. In ieder geval, we horen je zo met de opgave. De 2 deelnemers die het spel speelveld gaan betreden zijn: Monique Schoutsen is 54 jaar uit Lent bij Nijmegen. Je bent collectiespecialist bij de universiteit. Bibliotheek in Nijmegen van de Radboud, klopt dat? Dat klopt, ja. Heb jij vorig jaar niet, heb ik jou niet gezien? Want het grote dicté kwam daar vandaan, toch? Ja, dat klopt. En ik weet niet of je mij per se gezien had, maar ik had wel een site-evenement georganiseerd. Namelijk het grote dicté live meemaken met collega's. Ja. Ja, ik herinner me dat toch wel. En nou wil je graag naar Groningen, waar we naartoe gaan. Oh, ik wist niet dat jullie naar Groningen gingen. Ik verspreek me. We hebben een scoop. Ja, het is een scoop. Het is absoluut een scoop. Ik doe al 6 weken mijn best om mijn mond te houden. Maar goed, hallo luisteraars. Het is gewoon niks tegen Nederlandse taal. Nou, het is ook prima. We gaan naar Groningen. Goed, ik denk dat ik straks mijn ontslag lief krijg. Maar goed, je doet zo mee. En je kandidaat waar tegen je speelt is Jeroen Koster uit Amsterdam, 43 jaar. Naast jou zit Feline, je dochter. Ja, dat klopt. En hoe oud is Feline? Feline is 5. 5. Ga je papa helpen? Ja, ze knikt. Ja, ja, ja. Goed. Jij bent door de taalstaat een ander vak gaan uitoefenen, heb ik begrepen. Hè? Zo. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, ik heb 2 jaar geleden mijn baan opgezegd. Ik werkte als webredacteur. En toen ben ik gaan nadenken, wat wil ik nou echt? Wat vind ik nou eigenlijk mijn hele leven al heel erg tof? En dat is toch taal. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven al een fascinatie voor. Met name de Nederlandse taal. Dus ik luister eigenlijk al heel lang naar de taalstaat. Op de radio, maar vooral ook als podcast. Dat vind ik heel fijn. En jullie hadden een tijd lang de jaarlijkse verkiezing voor leraar Nederlands van het jaar. Beste leraar Nederlands van het jaar. Beste leraar Nederlands van het jaar. En ik vond het toch heel inspirerend. Niet dat ik per se voor me zie dat ik leraar Nederlands van het jaar word. Maar ik dacht wel, wauw, het is echt heel gaaf om iets te kunnen betekenen. En sta je nu voor de klas? Ik sta nu inderdaad voor de klas. Ja, ik ben net aan mijn opleiding begonnen. Maar ik sta ook al voor de klas op het Comenius Lyceum in Amsterdam. En daar geef ik nu les sinds bijna een jaar. Ja, en die leerlingen die luisteren nu eens kijken hoe... Wie weet, Het is gelukkig vakantie. Dus, ja, precies. Ja. We hebben geloot. Monique Schoutsen, je mag beginnen. Wouter, ga je gang. Spel. Zin 1. Eet eens wat. Ik vind je zo spichtig. Spel spichtig. S-P-I-C-H-T-I-G. Goed. Kim geeft les in textiele werkvormen. Spel textiele. T-E-X-T-I-E-L-E. Goed. Debbie heeft haar baas beschimpt. Spel beschimpt. B-E-S-C-H-I-M-P-T. Goed. Hij voelde zich de schlemiel van de avond. Spel schlemiel. S-C-H-L-E-M-I-E-L. Goed. Sinterklaas draagt een tabbert. Spel tabbert. T-A-B-B-E-R-D. Goed. Ze draagt een sterk vervilte wollen jas. Spel vervilte. V-E-R-V-I-L-T-E-N. Fout. Onze buren hebben 2 pitbulls. Spel pitbulls. P-I-T-B-U-L-L-S. Goed. Retorica is de kunst van de welsprekendheid. Spel retorica. R-E-T. T-O-R-I-C-A. Goed. Wil jij misschien een cupcakeje? Spel cupcakeje. C-U-P-C-A-K-E-J-E. Goed. Ik ben toe aan toast met camembert. Spel camembert. C-A-M-B-E-R-T. Fout. Kun je een spel, stop. Zo, het is wel spannend, hè, Monique? Oh, ja, ik vind het echt doodeng. Ja, ja, ja. Ja, en wat vind je dan vooral eng? Tijdsdruk. Ik, zeg maar... Terwijl er toch een heel relaxed muziekje onder zit. Ja, maar dan toch de tijdsdruk. Nou, we horen zo hoe je het hebt gedaan. We gaan nu naar jou luisteren, Jeroen. Spel. Zin 1. Het was hun eerste echtelijke ruzie. Spel echtelijke. E-C-H-T-E-L lange I-K-E. Goed. Paul geeft vandaag seksuele voorlichting. Spel seksuele. S-E-K-S-U-E-L-E. Goed. De kelderverdieping rook erg bedompt. Spel bedompt. B-E-D-O-M-P-T. Goed. De acteur was een ster in Schmieren. Spel Schmieren. S-C-H-M-I-E-R-E-N. Goed. Een priester draagt een kazuifel. Spel kazuifel. K-A-Z-U-I-F-E-L. Goed. David houdt van gegrilde aubergines. Spel gegrilde. G-E-G-R-I-L-D-E. Goed. In de vijver zwemt een kooikarper. Spel kooikarper. K-O-I-K-A-R-P-E-R. Goed. Een eenhoorn is een mythisch dier. Spel mythisch. M-Y-T-H-I-S-C-H. Goed. Helene trakteerde op brownies. Spel brownies. B-R-O-U-W-N-I-E-S. Fout. Peer met Roquefort is een goede combi. Spel Roquefort. R-O-Q-U-E-F-O-R-T. Goed. Amerikanen worden spottend Yankees genoemd. Spel Yankees. Y-A-N-K-E-E-S. Goed. Wat een leuke trouvaille van je. Spel T-R-O-U-V-A-I-L-L-E. Ja, goed. Ellie gebruikt plumeaus bij het stoffen. Spel plumeaus. P-L-U-M-E-A-U-S. Stop. Zo. Die was goed. Ja, ja, waren er woorden bij waarvan je dacht... die kan ik mooi gebruiken voor een schooldicté? Nou, kazuifel had ik nog nooit van gehoord. Dus dat was een beetje wilde... Nou, niet een gok, maar... Draagt een priester. Ja, nou, dat weet ik dan sinds vanaf vandaag. Dus misschien kan ik dat gebruiken. Ja. Nou ja, we gaan kijken wie gewonnen heeft. Er wordt, Wouter, weet jij het al? Het was denk ik vooral een kwestie van snelheid... waarmee Jeroen het gewonnen heeft met 22 punten. Monique heeft er 16 gehaald. Aha, 22. Dus inderdaad, het is toch die tijdsdruk geweest. Het is toch die tijdsdruk. Oh, daar kan ik echt slecht tegen, Ja, ik snap dat. Ik snap dat ook wel. Ja. Is er nog een woord dat je mee naar huis neemt? Ik heb meteen gewist. Ik weet alleen nog dat jullie in Groningen komen met het grote ding. Ja, wrijf het nog even in. Goed, Jeroen Koster, wij zien jou terug in Groningen. Leuk. De hele zomer lang spelen we het spelspel. Op weg naar het groot dicté der Nederlandse taal. Het is heerlijk als je iemand ontmoet die je aardig vindt. Maar je zit met problemen als je al iemand had. Ik zat mijn leven lang op school, maar het was nog veel te kort. Want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word. Ik weet alleen wie ik ook kies, dat ik iemand verlies. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van Kaas, maar ook. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. niet zo eenvoudig als rekenen was. Dan had ik al gauw deze sonkere opgelost. Ik was de beste van de klas. Ik droeg de wijsheid in mijn tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te veel. Maar ik weet wat ik voel. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van jam. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta. Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas en pruimusje. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Wat heb ik nou aan algebra, nu ik voor de keuze sta. Deze maand laat ik teksten horen van Rob Crispijn, 76 jaar nu. Hij vertaalde in de jaren 60 liedjes van Bob Dylan, werd fotograaf en ging vooral samenwerken met Herman van Veen. In 1965 vertaalde hij voor Loekie Knol een Engelstalig liedje van de Nederlandse componist en zanger Leo Unger. Titel Is It, It Isn't Really Like They Say. Het werd algebra. Aan algebra heb je niets als je vragen over het leven zelf moet oplossen. Een waarheid als een koe, maar schrijf er maar eens een pakkende tekst over die ook nog muzikaal klinkt. En je onthoudt natuurlijk de regels. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van jam. Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op NPO Radio 1. De programmamaker ontving een appje. Hij schrok zich het Lazarus. Dat kan niet waar zijn, dat mag niet waar zijn, schoot er door hem heen. Hij pakte de telefoon en belde zijn collega. Wat moeten we nu? Hij schreeuwde het bijna aan het apparaat. Te hysterisch, besefte hij. Maar ja, hij had zich zo intensief voorbereid en dat hij nu dat appje ontving, dat de man misschien COVID had en echt niet kon komen. Is er nog iets te bedenken? Zo. Op deze manier kan een verhaal beginnen, maar of dat een goed verhaal kan worden, of dit het begin kan zijn van een nieuwe roman, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Wie dat idee wel heeft, daar zelfs in de serie De Schrijfbibliotheek een heel boek over heeft geschreven, is de 63-jarige Neerlandicus en literatuurwetenschapper Louis Stiller. Het boek heet Plot, met als subtitel Bedenk het verhaal achter je verhaal. Dag meneer Stiller. Dag meneer Spits. Ja, u kon niet naar de studio komen, want u had wellicht COVID, maar heeft u het nou of heeft u het niet? Nou, volgens de test niet. Dus ik hoop nog steeds dat het niet gebeurt. Maar nou ja, ik heb goed geslapen en diep geslapen. En voel me nu wel wat beter dan gisteren. Maar ik dacht beter ten halve gekeerd, jazeker, dan ten hele gedwaald. Ja, ja, u heeft gelijk. U hoorde mij net een verhaal beginnen. Konden die regels door de beugel? Kunnen ze het startpunt zijn van een roman? Ja, spannend. Ja, conflict, hè? Daar gaat het vaak om in verhalen. Er gebeurt iets en dat is onverwachts of daar zit een tegenslag in. En dat moet je zien te overwinnen. Dat is eigenlijk de basis van vrijwel alle verhalen. Ja. En wordt dan ook al iets duidelijk van wat u noemt het plot? Voor een deel wel. En dit is ook de reden waarom ik dit boek ook heb gemaakt. Het is nog maar een begin. Het is een ideetje. Mm-hmm. En daar hebben natuurlijk heel veel schrijvers, beginnende schrijvers, maar ook gevorderde schrijvers, last van, of daar zijn ze mee bezig. Ze hebben een ideetje, een sfeer, een persoon die ze tegenkomen, een situatie die ze zien. Maar dan begint het pas. Want hoe ga je dit zo meteen omzetten in een spannende roman of een film of een podcast? Daar moet een lijn in zitten. Daar moet langzaam opgebouwd worden. Daar moet een thema in zitten. En daar heb je wel enig denkwerk voor nodig. Ja, ja. Wat verstaat u precies onder een plot? Een plot is de structuur van het verhaal. Het bouwplan, zou je kunnen zeggen. Hè? Een architect maakt een bouwplan en dan pas kan er gebouwd worden. Je kunt natuurlijk beginnen met een paar stenen leggen en ramen klaarzetten. Maar maak daar maar eens een mooi gebouw van. Dus je hebt wel een soort... Je moet een idee hebben. Je moet een idee hebben. En het idee... Ja, een plan, dat is het eigenlijk. Ja, u schrijft in uw boek zelfs, verzin een geweldig verhaal. Maar ja, ik denk dan, dat moet een schrijver toch wel in zijn hoofd hebben. Vaak wel. En de meeste schrijvers die je spreekt... Ik heb veel les gegeven en ik ken heel veel schrijvers. Beginnende, maar ook gevorderde. En de meeste schrijvers... hebben ook van zichzelf het idee van... ja, maar dit is een geweldig idee en daar ga ik een boek van maken. En dan gaan ze vervolgens een jaar eraan zitten. En dan blijkt het toch allemaal niet zo heel erg spannend... of interessant te zijn dan ze aanvankelijk hadden gedacht. En daar is ook een beetje dit boek voor. Om eens, maar waar ligt dat dan meestal aan? Eigenlijk dat je de potentie van je verhaal niet genoeg hebt benut. Bijvoorbeeld een conflict. Als we de Odyssee nemen, hè, het boek van Odysseus die terugkeert. Mm-hmm. De kern daarvan is een man keert terug naar zijn bedreigde huis. Dat kan een heel simpel verhaal worden van iemand die komt aan en treft daar zijn huis aan. Is een beetje bezet door allerlei vreemde mannen die het op zijn vrouw en op zijn bezittingen hebben gemunt. Maar... zoals Homerus het heeft uitgewerkt, bouw je daar heel langzamerhand naartoe. Want je moet eerst weten, wie is die man, die Odysseus? Waarom is hij zo lang van huis gebleven? Dan moet het hele verhaal van Troje erin. Dan moeten al die omzwervingen van hem erin. En dat moet ook op de goede manier. En langzamerhand leer je die man kennen en zijn verlangen om thuis te komen. En dan wordt die inzet wordt steeds hoger. Die man keert niet zomaar terug. Die man die keert naar... 10 jaar oorlog en 10 jaar omzwervingen keert hij terug. En dan maak je het echt tot een erg sterk verhaal. En daar moet je goed over nadenken. En dan als lezer, dan beklijft het ook. Dan onthoud je precies, het. Ja, precies. Ja. U zegt, bedenk het verhaal achter het verhaal. Dat klinkt heel ingewikkeld, vind ik. Als je een verhaal, wat is dan het verhaal achter het verhaal? Zijn dat dan twee? Zijn dat dan twee verhalen? Ja, ik raakte in de war. Ja, snap ik. Nee, kijk, het is allemaal talig. Dat is in ieder geval iets. Van je kunt geen plot beschrijven als je niet goed met taal bent. Hè? Bijvoorbeeld die Odyssee ook. Die kun je dus, wat ik al zei, in één zin samenvatten. Iemand keert terug naar zijn bedreigde huis en familie. Mm-hmm. Dat is al een verhaal achter een verhaal. Want dat is al, daar begin je met hoe kan dit verhaal bijzonder worden? Hoe kan dit sterk worden? En bijvoorbeeld in de filmwereld heb je dan het scenario. En je hebt daarboven dan weer heb je een soort plotidee. En dat is dan vaak zijn dat 4-5 zinnen waarmee je probeert je film te verkopen aan een filmproducent of een regisseur. Ja. En dat is het verhaal achter het verhaal. En dat is voor het publiek is dat niet zo interessant. Want ja, dat zijn een paar zinnetjes die achter elkaar worden gezet. Maar voor zo'n regisseur of een uitgever of een... Is het van groot belang? Ja. Is het van heel groot belang? Ja, is het anders ook geen literatuur? Als er niet die diepgang is, dus niet dat verhaal te vertellen valt. Ja, lastig, hè? Wat is literatuur? Dan kom je op die grote existentiële vragen ook en zo. Maar er zijn natuurlijk boeken, kijk naar Proust, met zijn hele oeuvre. Zullen we eens even in Nederland blijven? Want u noemt Homerus en Proust, maar... Het bureau van Voskuil. Hè? Wat is daar nou eigenlijk het verhaal achter het verhaal? Daar zouden we eventjes neer kunnen zetten, maar... Ik denk niet dat zo gemakkelijk is om dat over zoveel delen te verspreiden. Om daar één zinnetje van te maken of twee zinnetjes van te maken. Het is, daarvoor heb je eigenlijk een soort genie als Voskuil nodig. Die de uitgever ook op zijn woord gelooft en zegt van... doe maar, schrijf die 7 delen maar. Ja. Als wij uw boek hebben gelezen, meneer Stiller... buitengewoon interessant voor iedereen die wil schrijven... bent u dan niet bang dat alles, als iedereen het nu zo gaat doen... dat het een gouden eenheidsworst wordt? Nee, dat hoor ik wel vaker. Ik heb natuurlijk heel veel les gegeven, ook in de schrijversvakschool in Amsterdam, Groningen, Paramaribo. En dat is een van de eerste vragen die studenten ook vaak stellen. Gaan we niet allemaal nu hetzelfde verhaal schrijven? Ja, nee dus. Want iedereen heeft zijn eigen ideeën. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Vaak zijn ook de autobiografische elementen, dus wat je zelf hebt meegemaakt, die zijn vaak doorslaggevend voor de... Precies. Dus daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Tot slot, nee. Meneer Stille. De collega zei, ik maak het in orde. Ik zorg dat iemand met een kastje naar Louis Stille gaat. Ik haal de opgelucht adem. Kunnen we dat een happy end noemen? Dat is een happy end. Ja, dank zeker u wel. En wel. Er staan bloemen op de tafel. Ik ben meer dan ooit bereid. Ik luister naar de zee en de wind in het gordijn. Bij het grote open raam, in de stilte van geruis. Dat fluister zacht je naam zegt, je komt na lange tijd weer thuis. Ik verwacht geen wereldwonder, ik verwacht alleen maar jou. Maar met een levensgroot verlangen, ik hoop maar dat je me vertrouwt. Het is het einde van de dag, er wordt op je gewacht. Er wordt op je gewacht. Straks dan sta je in de kamer en alles vouwt zich om je heen. Ik wil alles van je weten, maar je staat daar zo alleen. Mijn ogen eerst wijd open, dan weer houd ik ze stijf dicht. Mijn handen leg ik zachtjes op je prachtige gezicht. Op je gloeiend hete hoofd, stil maar lief, je hebt vertrouwen. Stil maar liefje, heb geloof. Ik zal altijd van je houden. In je dromen zeg ik zacht, er wordt op je gewacht. Er wordt op je gewacht. Stel geen duizend vragen, of je vertelt wacht ik wel af. Je omhelzen durf ik vast nog niet, maar ik waag een kleine stap. Ik beweeg al wel jouw kant op, heel voorzichtig, schrik maar niet. Wat ik zeggen wil, ik ben het maar, je bent veilig, kom maar hier. En ik weet dat je eraan komt. Na je lange, lange reis. En ik voel dat je dichtbij bent. In mijn hart smelt zacht het ijs. En aan het einde van de dag wordt er nog steeds op je gewacht. Er wordt nog steeds. Er wordt altijd. Op jou gewacht. Er wordt nog steeds, er wordt nog altijd op je gewacht van het album Polaroid van Bluff. Lang leven de Nederlandse taal. Deze zomer 4 weken lang. Lang leven de Nederlandse taal. Een prominente Nederlander over zijn of haar liefde voor onze taal. 4 weken lang ontvangen we gasten die dagelijks met hun taal bezig zijn vanuit hun vak en vragen ze naar hun liefde voor het Nederlands. Vandaag een vrouw die de afgelopen week weer ervoer hoe bedreigend taal kan zijn, zozeer zelfs, dat ze besloot om even helemaal niet meer in het openbaar te verschijnen. Maar we zijn blij dat ze vandaag in de studio is. Caroline van der Plas, Kamerlid en voorzitter van de eenmansfractie Boer-Burgerbeweging BBB. Van harte welkom. In deze bange dagen, want die heeft u absoluut achter de rug. Kunt u dan rust vinden bij een mooi boek? Of, nou, er is deze week eigenlijk nog weinig sprake geweest van rust. Omdat ook allerlei veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ja. Ook in mijn omgeving. Dus dat is eigenlijk het waar ik het meeste mee bezig ben. Maar het zou wel fijn zijn als ik weer gewoon eens even lekker inderdaad achter in de tuin met een boek. Maar ik bedoel eigenlijk dat u zich dan eventjes los kan maken van alles en dat u dat even inderdaad zichzelf zou kunnen gunnen. Ja, ja, dat kan ik wel hoor. Ik kan wel een knop omzetten en dan gewoon even iets doen wat, nou ja, wat niet zeg maar in de hectiek zit. Dat, gelukkig kan ik dat. Ja, ja. Voordat u in de Tweede Kamer ging, u was journalist, hè? Bij een agrarisch blad, klopt dat? Ja, ik heb voor agrarische bladen gewerkt. Maar daarvoor heb ik bijna 15, 16 jaar gewerkt voor regionale kranten. Als algemeen journalist. Ja, ja. Ja. Dus u bent veel bezig met taal? Altijd al geweest, van kleins af aan. Wat betekent de taal voor u? Ja, ik vind de taal heel mooi. En ik vind ook de taalontwikkeling heel mooi. En ik vind het nu vooral, misschien is het ook omdat je iets ouder wordt, weer mooi om te kijken van welke mooie woorden hadden we. Hè? Daarom vind ik dat vergeten woord ook zo'n leuke item hier. Van waarom hebben we die woorden niet meer en waarom brengen we ze niet weer terug? Nee. U heeft een woord, u mag een woord kiezen, u mocht een gedicht kiezen, een fragment uit een boek en een liedje. Ja. En u koos voor dit woord. De burger vraagt om de onderste steen. Die betalen u en mij voor een eerlijk beleid zonder gekonkele voes. Ja, u heeft dat gebruikt in uw maiden speech volgens mij in de Tweede Kamer. U gebruikt het woord conclefouze. Ja. Is dat zo'n voorbeeld van ik zo'n vind woord? Het een heerlijk woord. En wat betekent het? Ja, het is een beetje genieuwen achter, weet je, deeltjes maken, het achterkamertjes. En je kunt daar een heel gemeen woord voor gebruiken. Hè, van hou eens op met dat die vieze achterkamertjes spelletjes. Maar ik hou niet van zeg maar op die manier woorden gebruiken. Dus gekonkele foes zegt het eigenlijk in één woord. Ja. Ja. Moest u wennen aan de taal in de Tweede Kamer? Ik denk dat ze meer aan mijn taal moeten wennen. Ja? Ja. En heeft u enig heeft u de indruk dat uw taal nu enige invloed heeft op het taalgebruik van de andere 149 Kamerleden? Ja. Ik merk dat wel. En bij minister Kaag bijvoorbeeld. Hè, die zit heel erg in het jargon. En die zie ik nu wel eens in debatten zoeken naar een gewoon woord. Of dat ze zich verexcuseert als ze jargon gebruikt. Of een Engelse term. Dus ik denk, hé, er is wel een zaadje geplant ergens. Ja, we zullen het er eens vragen als we dat tegenkomen. Ja. We vroegen u, mevrouw van der Plas, ook om een favoriete roman en een passage eruit. Wat heeft u meegenomen? Het boek Tonio van AFT van der Heijden. Dat vind ik persoonlijk zelf het mooiste boek wat ik heb gelezen. Het heeft me gewoon heel erg geraakt, dat boek. Requiem roman. Hij schreef het naar aanleiding van de dood van zijn zoon op 23 mei 2010. Ja. In 2011 verscheen dat boek, dat daarna ook veel prijzen heeft gekregen. Ik ben de Librisprijs. Dat, waarom sprak het u zo aan? Hij schreef het zo beeldend en zo met zoveel gevoel dat ik het idee had eigenlijk dat ik naast hem liep in het verhaal. Dus ik zat er echt. Hij was in staat om je gewoon daar helemaal in mee te nemen. En dan los, ik ben natuurlijk ook moeder. Het verliezen van je kind is gewoon het ergste wat er is. Ja. En hij heeft dat op zo'n mooie, emotionele, maar soms ook heel grappige manier beschreven. Hij heeft gewoon eigenlijk echt een ode aan het leven van zijn zoon gegeven. En dat vind ik eigenlijk het mooie aan dit boek. Ja. U heeft een fragment uitgekozen uit het boek, dat gaat u nu voorlezen. Zijn moeder is al overleden, maar dan doet hij net alsof hij aan zijn moeder gaat vertellen dat Tonio is overleden. Ja. Het is een aangrijpend stuk. We gaan naar u luisteren. Ja. Ik dacht aan het telefoongesprek met mijn moeder. ruim 20 jaar geleden, over het verongelukken van Willy junior. Zij leefde niet meer, net zo min als mijn vader, maar ik werd gedwongen me voor te stellen hoe ik haar het nieuws zou brengen. Nee, niet telefonisch, dat was te vreed. Ik nam een taxi naar Eindhoven. In mijn voorstelling woonden ze nog alleen. In het huis, in de wijk, Achtste Barrière, waar Tonio begin jaren 90 meermalen gelogeerd had. De bel, haar schim achter het matglas. Jij hier had eerst gebeld dan. Mama, er is iets mis met Tonio. Ik duwde haar zacht voor me uit naar binnen. Ze probeerde, stijfjes, steeds om te kijken. Toch niks ergs. We waren in de huiskamer. Hij heeft een ongeluk gehad. Ze ging op de rand van het fauteuil zitten, hand voor de mond, geel bleek. De hand trilde door Parkinson, zodat het was alsof ze zichzelf een hele reeks minuscule klapjes in het gezicht toediende. Zeg dat het niet waar is. Ik wou dat ik het zeggen kon. Oh, erg? Het ergste. Ze begon snuivend te huilen. De hand fladderde stuurloos voor haar gezicht. Dood? Tonio is dood, mama. Hij leeft niet meer. Ja. Ja. Wordt er weer... U bent ook nog niet zo lang geleden uw man verloren. Ja, dat klopt. Ja. Ja. In 2019 is hij overleden aan alvleesklierkanker. Ja. Dat is wel ongeveer de allerergste. Ik wil alle soorten van kanker niet afdoen. Maar alvleesklierkanker en het uitzaaiing in het buikvlies, dat is gewoon de hel op aarde, zo'n beetje. Ja. Ja. Ja. En kunt u ook door uw werk dat een beetje vergeten? Of draagt u het iedere dag met zich mee? Ja, nou kijk, vergeten in die zin, het werk geeft natuurlijk afleiding. Maar wat ik nog steeds heel erg bij me draag en gewoon nog steeds niet van me af kan zetten, is de leidersweg die hij heeft gehad. Ja. En kijk, door het werk heb je afleiding en denk je daar niet steeds aan. Dus in zoverre, als je dat vergeten wil noemen. Maar ja, dat helpt wel, zeg maar, werken. Ja, even iets vrolijkers. U heeft een gedichtje meegenomen van Toon Hermans. Klopt. Zou je dat willen voorlezen? Ik ben een piepklein stukje van het wonder. En boven mijn pet gaat zoveel meer dan eronder. Ja. Mooi, hè? Ja, prachtig, ja. Ik ben een piepklein stukje van het wonder. En boven mijn pet gaat zoveel meer dan eronder. Ja. Ja. En het gaat dan niet over mij, maar het gaat over de eigenlijk, ik zie het als van elk mens. En ik vind dat hij dat zo... Ja, hij is natuurlijk sowieso een woordkunstenaar, een taalkunstenaar. Ja, en ik vind dat je, als je dat in 4 regels eigenlijk het wonder van het hele leven kan beschrijven, dat vind ik echt ontzettend knap. Buitengewoon knap. Ja. En er is een lied. Maar wat is nou die huilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die huilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn. Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Over de muur van het kleine orkest, mevrouw van der Plas, waarom dit lied? Ja, ik vind dit zo'n iconisch nummer, sowieso vanwege de historie. Maar ook, zeg maar, de vrijheid. Ik denk dan wel eens van, zouden we allemaal maar vogels zijn in de wereld, dan... Hadden we gewoon, iedereen had zijn vrijheid, iedereen kon doen wat ze wilde. Er was geen ruzie en oorlog en allerlei gedoe.